بكم ربي لولا دعاؤكم او سلورم استغفار وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون دا سلور سيزونه خستاره فائده لپاره دي شکر او ایمان دعا او استغفار او درې چې کم د دد نقصان لپاره دي قران ذکر کړی دی یوم کر دی ولا يحيق المكر السيئ الا باهله بل ته ناکارا تدبیر جوړه خپل او پکې ورځيږي کوی مکنه دبل سړی پلار کې چرستابر کوی پغاړه لار شي دویم بغیو یا ایو الناس انما بغیوکم على انفسکم بل کدی یو کم سل کور اوران کړل خپل یو کور بابات پرې نه دی ستا کور پات کې دی نشي تبم ختمهږي دریم نقص ومن نقصا فانما ينقصو کو وادر ما تکړلا دته پګنه نه ما تکړې تده نقصان بتا ترا رسی ولا یحیق المکر السیئ الا بآله سورۃ فاطر انما بغیکم علی انفسکم سورۃ یونس ومن نقصا فانما ينقصو سورۃ فتح دا اوس زونه هغه ذکر کړی دی سلور یو درې بل وکان الله شاکرن علیما او دی الله شاکرن قدردان علیما پو په اخلاص چې د منافق توبه د اخلاص دا او کنه پچا کې اخلاص شته او څوک د اخلاص نه خلاص دی د احسان پر بحث کې شکر پر بحث کې علما دا لیکلی دي یو به نعمت الله ته منسوب کې شکر دی ادا کو دویم دا چې د محسن محبت په پزړه کې ساتي د الله سره بدی مینه او دریم دا دغه نعمت په د الله د رضا مطابق استعماله یو پینځل لسمنټو له تفریح وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. مناسبت یې د مخ کې سره څنګه دی مکه غو د منافقانو ذکر او اوس وی چې لا يحب الله الجهر اول مناسبت د روح المانینا هغه وی چې علي بن عیسی وایي چې د آیت مناسبت د مخ کې سره داسې دی چې منافقان یې غو ذکر کړلو خو منافقان چاته ویل کیږي چې پزړه کې سدي داغه خلاف په جبه خاره کوي. نو د دینه دا معلومه شولا چې بعض حالات داسې کپک راشي چې پاغه کې یو تن پزړه کې یو خبره پټه ساتلی او داغه خلاف خاره کوي نو آیا دا به هر وخت ناجایزي او کله دې جایز یو صورت شتا نو دې دې کې دا ذکر کی چې بعض خبره هغه دي چې هغه په دې زړه کې پټ ساتل شي او هغه اظهار کنه کې نو ټیک دا او بعد هغه پکې اومشتا کله جب خبره اغستا یو شانی او د زړه هغه لګ بل شانی نو اوم د ضرورت په موقع کې خاص په ایمرجنسی کې راغي اجازه شته لري. زمون استادانم دغه خبره کې د تنزدي نزدې ايدا وي چې د شرک کلمه هغه رجب نه نو باسي ها کچر ته ډیر مجبور شوي الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان زړه کې اطمینان په ایمان باندې خبر برابر دي او په جواب باندې صرف داغه خلاف خبره اگر او باسي نو د دې اجازه شتا ځکه چې لا يحب الله الجار بسوء من القول الا من ظلم کله چې الله قول د سو نه خوخي نه عمل د سو نه خوخي نه اته نه چې منافق وي ما باندې زور شوی دی نه زو د زړه دا خبره او د جیب خبره یو شانت نشم برابر اولې نو داغه تذکره درې دی نه شروع شول. یو هغه صورت ته چې مظلوم اگر خپل ظلم خبر چالا ورکی او په زور زور ورکی داغه اجازت شته لکه چا باندې ظلم شوی دی تانه تزي دا پلان کې ډیر ظالم دی اف آی آر دې کټ کړی شي ته دې پکې اجازت ته لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم زکه په د باندې ظلم چې کم دی ناغه شوی دی. دویم دا چې یو کسو بل چالا د دغه امام مجاهد د قول مطابق د حکومت او د اوچتو خلکو نه علاوه اصل لار کوڅه کې ځای پدې وي شرپ لان کی ما باندې ډېر ظلم کړی دی تدیو اجازت کرے بلکہ کدا سے یو کارو کی چھ خلق و تا پتہ ہو لگی چھ پلان کی ظلم کرے دے تدی اجازت چھتا دائرہ پارے یو واقعہ دے دے کہ مفسرین ذکر کرے دا چھ یو سڑے ہو دے یو کوم ملمش ہو نائی ورہ روڑے ور نکڑلا زی پدے باغا گر دے دو یر دا دیر بے کار خلق دے زالتا ملمش ہو ما مال اسرا نکڑل نو دغ وقت کی ودایت کریمہ نادر شو دے اگرچہ اعتبار با عام خبر لئی ابن کثیر بھی آیا واقعہ پر دے دے کے ذکر کرے دا یو سڑے ہو اغا نبی علیہ السلام لراغے یا رسول اللہ گاونڈے میرے اور وقت میں تنگی زوت اس نو اما وغیرہ سر جگڑی کی نہ پیغمبر و تبے اخرج متاع کا فضعه على الطريق سامان دے ٹول با سر کورنا او پلا رکے پسڑک کے اغا ستول سامان کیگ دا تو سر کینا دو اغا سامان دا پیغمبر دا فرمان مطابق کی خودو اکینا ستو سر نہ کم کس او پلا ربان تیرے دو فکل من مر ربی نہ تپوز بے کو مالا کدالا کسو چل لے ٹولا کڑا دل تیخیر کٹونا دیرا بار کڑی دی نہ دو وہ تبی جاری یو زینی گاونڈے میں کور نپری دی تکلیف رالا راکی ناغا و پلا روانے توی خودے خودے دے سر داسی داسی ہوکی اللہ خودے دے رسوا کی جتا پک پل کور کم نپری دی اگا سڑی تے چاہوئے چا پہ شرمونے ہوئے شرمولے ناغا دیر زر را غیرے سڑی تے مینتو کو ارجع الی منزلے کا کور ترازہ واپس واللہ لا اوزی کا ابدا قسم دے کا بیا میرے تا غگمو کو دا پک اجازت تے دا دلیل لی دے چا احتجاج کولے شے بجلی دا ادرے سرور را دے تیرے شوی و نرازی مسئلہ نو ارا خلق باروزی و پاڑا کے علتا کہ اغا زیبن کی او احتجاج کی چہرمون بان ڈیر ظلم کی گی درے را دے شوی و بجلی نشترے دے اجازت شترے پہ اسلام کے احتجاجی جلوس دا دیر پارا چے مشران و تستا موقف معلوم شی دا غی اجازت شتا او بیا حافظ ابن کثیر دام لکلی دی چھے کہ او سڑے رہتا دیرے بدے رہ دیوی تیخو جواب ورکولی شے خو یو خبر دا این افترا علی کا کپتا افترا کی چیر دا کڑی دی دا کڑی دی نتا پی او تا کڑی نی نتا دا زان نمو جوڑا ہوا چھے تا دا کڑی دی دار خوزو کے دیر کار دے دو خوزو چکل جنگی کنا نچے دا یو وطوی تا دا کڑی دی نا دا زان نجوڑا گی تا دا کڑی دی تا دا کڑی دی تا دا کڑی دی فرض کک یو خزا اگا بلی توی چے تا دا کڑی دے کی نیومو او بلی کی یومو نا دا خبر مکوا اجا بیا پا کی نیو افترا جوڑے نا دا مکوا ولمن انتصر بعد ظلمی ہی فولائے کما علیہم من سبیل کا زیادتی در بانے چا کڑی اب یا بدل اخلی نو خیر دے لا یحب اللہ الجہر بالسوء نخو خوی اللہ پزور ویل دا بری خبریم نخو خوی اللہ خکارک ولد خیرو دا ہم مانا دا الجار بسو خکارک ول بسو اے دا بدو ردو دا خیرو یا زمان استادان لا یحب اللہ الجار بسو نخو خوی اللہ کلمہ دا کفر پا بیناکیم پزور باندے چا کلمہ دا کفر اغتر جبن رو باسی نخو خوی اللہ پزور ویل دا بدو خبرو اللہ من ظلم مگر خبر داغ چا چی ظلم کرشی ہوئی پاغ باندے داغ چانا چی پاغ باندے سے ظلم و زیادتی کرشی ہوئی وکان اللہ سمیعا علیما او دے اللہ سمیعا اوریدن کے دا مضمون یہ ہو رہے دو علیما پو دے پا حالاتو دو ظالم باندے ان تبدو خیرن مومنان تا خطاب خطاس اخ کارکوے یونی کی او تخفو ہو یہ پٹ ساتے ردان سرام او تعفو ان سوئن یا خاص کر معافی کوئے چاتر بدین من سوئن چاتر بدین دا با دیر زیادتا غوری دا با سرو لگے ان دا پار بجداش دا دال بر جدا فین اللہ کانا عفو ان قدیران یقین اللہ دے عفو ان معافی کو ان کے قدیرہ قدرت لر ان کے حملت العرش ملائک دا اللہ رب العزت چکم تسبیحات ہوئی نباد پکوئی سبحانکا علی حلمکا بعد علمکا سونا علیم ذاتے اور سونا صبر دے دے نباد پکی ہوئی سبحانکا علی عفوکا بعد قدرتکا عفونا او قدیرا ان الذين يكفرون بالله ورسله زجر دي كتابيان الله يكننا كسان چ كفر كوي پالا او داغه پر رسولانو ويريدون يفرقوا بين الله ورسله او غواړي چې جدائی راولي په میاند الله او داغه در رسولانو کې دا څه پکېوم دي کنه چې دا الله در رسولانو په منځ کې دا څه جدائی راولي چې چاغه منی او چاغه نه منی موسیٰ علیہ السلام منم عیسیٰ علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام منم موسیٰ علیہ السلام نا بین اللہ و رسولی پرویز ہم دے غلامت پرویز ہو اگوی دا رسول حکم زان لدے او دا اللہ حکم زان لدے پدے کی جدائی راوری پدے کی دیر لوے پرک دے دا رسول اگا حکم چی دا اللہ دا حکم موافقی اگا ومنگا منو دا خود دا اللہ دا رسول دا حکم پمانس کے تفرقہ را ہستا وَيَقُولُ نَوَائِ نَوْمِنَ وِبَادٍ مُنگ ایمان روڑو پا بازو ونکفر بباد انکار کو ربادنا ویریدونا غواڑی آن یتخیدو دیتا آن تفسیریه وی سلور کسما آن فنخوا کی رازی دا آن تفسیریه غواڑی آن یتخیدو بین ذالک سبیلا دا چه انیسی بین ذالک پمین زدی کفر و دی ایمان کے سبیلا بل سلار اولائی کا دغ صفتنو والا کسان هم الکافرون حقا دا کافران دی خپاخو دا کافران دی یقینی تخفیف اخروی واتدنا للكافرين عذابا مهينا تیار کر دے منگا کافرانو لا عذاب سپکون کے والذین آمنوا باللہ ورسولہ بشارتو آگزان چیمان راوڑ دے پال ایمان تصدیق کی دا اللہ اور رسولی اور دا غر طول رسولانو دا سے چے کیفیت دے ایمان دا آمنوا باللہ لم یفرقو بین آدم منہم جدائی نراولی پمیان زیوتن کے لدینا اگا مخکنی چی دی اگی خو جدائی راولی ان یفرقو بین اللہ او دی ولم یفرقو بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم دا کسان زرد چور بکی دی لذی ثوابنا وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ بخون کے دا کارونو چی دی ایمان نمخ کی غلط غلط کر دی ابو اتماف کی رحیم اور رحم کون کے رے اس چکم کارونو کی پائے بولا دیر دیر ثوابنا اور کی یسالوکا اہل الكتاب بے پیدے تپوسن کی استانا کتابیان دا دے دینا دے یہودیان مضمت شورو شو اگی وعدے ماتی کڑی دی دائے ذکر بکی اگی شبہات دا مسلمانان پدرونو کے غرزی دا آگے تذکرے بکی اور دا انبیاء علیہ السلام کفر چی دی کم کڑ دے دا آگے تذکرہ بی اب یا برس تو دا شرک نفی شرک پی تصرف ہو دا انبیاء ونا دا ملائک ونا اور بیا با رسالت ثابتی دا آئے نرس تو با ترغیب الالقرآنی اور آخر کے با آیت دا میراث ذکر کی چی واپسی کی اول تا لیکن سورت نساء پہ ابتدا کے ہم دا میراث تذکرہ وا آخری آیت چلے آئے کہ ہم دا میراث تذکرہ دا دا یسالوکان دا سورت تر آخرہ پورے خلاصہ شولا یسالوکان سوال کی تپوس کی واڑستانا آل الکتاب کتابیان ان تنزل علیہم کتاب من السماء چھ پیوزل رولے گا دیتا چھ پیوزل نازل کے پدیبان نے کتاب من السماء او کتاب دا آسمان دا تر اپنا دا قرآن نہ منو زکہ دا لگ لگ را غلط دا سی کتاب واڑو چھ پیر نازل شی دا دے بدو جواب اور کی یو توی جواب الزامی اور دین توی جواب تحقیقی جواب تحقیقی لگ رس را روان دے انا اوحینا الیک کما اوحینا دا سون پیغمبران چھ دی تما وحی کڑے دا نو دے پیغمبران لا ما کتاب چھ کم ور کڑے دے نو موسیٰ علیہ السلام لکھو میں پیڑ بانے کتاب ورکڑے دے نور پیغمبران لمی کتابوں ورکڑی دی نو چھ چا لمی کتاب ورکڑے دے غطا سو دا کمیو منلو پیڑ میں ورکڑے دے نا غم نری منلی دا ستا سو بانا دا اور الزامی جواب دلتا ورکی فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالکام پتا کک سرا سالو دی لا یعنی تپوسو نکڑو دا موسیٰ علیہ السلام نا اکبرا دیر خطرناک من ذالک را دینا فقالوا اناد شورو شموے اناد بے ذکر کی اول اناد دیو ارن اللہ اجارتن خیمونتا اللہ کار جارا پدی دنیا کی دی دنیا کے دو سر ذکر لگو چھ موتدلوی دا اللہ رویت و دیدار پہ جنت کیوں نشتا ذکر چھ چا ارن اللہ ویدی دن پا خدت و مصائقت و بظلم دیتے ظلم ویلے دے ویلے پہ دنیا کے دو مطالبہ کروا دنیا کے سوک پہ دیستر کو بانے اللہ رب العزت نشیدی دے فاخذتهم الصاعقه بظلمهم وني وديل رتندر دديل ظلم دواجيم يوعنا دويم عناده ثم اتخذوا العدل دتوي ثم استبعاديا يا ثم تعقيب ذكري بيا دام ورا سونا لری خبر ادا اللہ پہ سونا نعمتوں نے کڑو دی اتخذوا العجل نیولو دی سیلر پا خدای تو من بعد ما جاتو البینات نو پیدل نو وینا پس دائنا چراغلو دی تدلائل خکارا فعفونا عن ذالک مو مافی اکڑل دی تردگی کار واتینا موسیٰ سلطان مبینا اور کڑو منگا موسیٰ علیہ السلام تا دلیل خکارا غلب خکارا موجز خکارا عصا یر بیزا وغیرہ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم درمنا دوینا ذکر شو پر تکڑو منگا رضی دے سرون دا پاسا تور غر بميثاقهم پس سبب دما تولو دلوز دیم وقلنا لهم سلورم منگا دیتو ادخل الباب سجدا داخلے گئے دروازے تا پزاد حال کی جی سجدہ کا ان کی مخی ترشوڑوں بیزی پارا کے فینزم وقلنا لهم منگا دیتو اللہ تعدو پس سبتا ویلو منگ دیتا لا تعدو زیادے بنکاوے پس سبتے بارہ دخالی کے پا تعظیم د سبت کے فی تعظیم سبت فی سیر سبت پخکار دخالی کے واخذ نام میثاقاً غلیظا اغسط ہوں دینا لوز مضبوط فبما بیان دا اسباب دا تحریم اگر ذکر کی اسباب دائرہ پار ذکر کی دل تا اسباب ذکر کی گی دا اسباب پا صورت مائدہ کے بیا ذکر کی خدا و فرق کی دا سبب دے اغم و سبب دے دلتا سبب ذکر کی اور سورت مائدہ دیارلسم نمبر آیت ہو سورت مائدہ دیارلسم نمبر آیت کے ددیر پار مسببات اغا ذکر کی فبما نقضہم میثاقہم نتائج دنا قدر روزی التا فبما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبهم قاسيه لعنت پس زړه تور شخص يحرفون الكلمه زړه شخص نه د الله کتاب سره لبی کی ونسو حظا مما ذکروا به دا اسباب دی غي مسببات دي وکفرهم بآيات الله يوشوا وعده ما تکړه د دویم او په سبب د کفر د دې د الله پایاتونو وقتلهم الانبیاء بغیر حق دریم او په وجه د دې پیغمبرانو لرا بغیر د شرعي جرم نه بغیر حق شرعی جرم ای سکڑی نو اسی وجل پناکا وقولیم سلورم وینا ردی قلوبنا غلف سیزمون پردونو بانے پردی دی اللہ پہ رد کی پردے مردے نشتا ان بیسی پارا کے پہ امدقا جان رد کرو بل تب اللہ علیہ بکفرین مور لگو لدے اللہ ددی پہ دی دونو باندے بکفرین پس اب دا کفر ددی ددی وجنا دا خبر پہ اثر نکی ایمان طرف تا نرازی فلا یومنون اللہ قلیلہ دی ایمان نروڑی مگر دیر کام لگ ایمان رسر نہ مقبول نہ لینو نہ کل آدم شو وہ بے کفرم خاص تدید کفر دا وجنا وقولہم علی مریم بہتان عظیما او جوڑول ددی قولہم جوڑول ددی وینا ددی علی مریم پا بی بی مریم بہتان عظیما دلوے بہتان غٹا بدنامے پا بی بی مریم لگو لے واس کینڈلے جو کڑو چدا کو اگر یوسف چے دے یوسف النجار داغے سر ددے تعلقو اب یام در یہودیان عیسیان اخبر کے یو بل سر لگی مسلمان خلاف یوز شوی دی اگی بی بی مریم بدنامہ کڑی دا اور ابل ڈل بی بی مریم تا دا خدای توب سے پاتور کی دوارا پا غلط بانی دی دغ غلط خلق یوز شوی دی مسلمان ختمی وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ او پا سبب دوینا ردی دیر پا فخر سروائی وقولہم آغا فبما فبقولہم پا سبب دوینا ردی انا قتلنا المسيح وجلد منغا يقينا من وجلد مسيح عيسى ابن مريم عيسى عليه السلام چه زوير مريم دي دا الله رسول رسول الله کے استبعاد گور دا الله رسول وجني المسيح دا لقبو عيسى دا خپل نوم و اسم محضا ابن مريم دا کنیتو اسم محضا کنیت لقب دري واړه جمع کرو وما قتلوه وما صلبوهم او ند وجلدي دا عيسى عليه الصلاه والسلام ان دی دل را پسولے کڑے دے پدی چھ کما کی در سولے دا ندی ہوئی چھ در ٹی شکل نرے انگریزے کچھ سنگ ٹی لکھ لکھی گی در سلیب دا شکل ہو در ریل دا سگنل گونتا کی پدہ کی طریقے سر سولے ور کڑے چھر دا تائی داگی نخرا وما قتلو نیر وجل دل را وما صلبو نیر پسولے کڑے دے دل را ولیکن شبہ لہم لیکن گڑ وڑ والے شویرے پدی باندے ولیکن شبہ لہما لیکن گڑ وڑ والے شویرے پدی باندے دا حق خبریم چکم حق خبر دا اگر دین بالکل گڑبڑ شوی دا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ يَقِينًا كَسَان چه اختلاف یې کړو په اړه د عیسی علیه السلام کې خامخا په غلط خیال کې دي شک غلط خیال منه دا غره قتلنا ما لهم به من علم نشتا دي سره په دې باندې اس کې سم لیلم الا تبع ظن مگر تابعداري کې د ګمان زی ګمانونو پسې وما قتلوا يقينا دا تاکید د پاره د نفي دي د منفي د پاره نه وما قتلوا نو وجل دي عیسی علیه السلام يقينا ویلی دا دا خبرہ اللہ یقینی طور باندے یقینہ اللہ دا خبرہ ویلی دا یقینہ پا یقینی طور باندے وما لهم بہی من علم الا اتباع عزبن کے دا الا استثناء چے دا دا منقطع دا دا پا مانا دا لیکن سر راضی لیکنہم یتبعون عزبن دید عزبن تابداری کی حافظ ابن کثیر پا دے دے کے واقعی نقل کردے دا ہوئی چې د عیسی علیه السلام کوم دشمنانو هغه وخت چې کوم غټ بادشاہ او د دمشق هغه له درخواست ورکو پاغه د مان کې او هغه یو مشرک سړی او ظالم سړی او دستور عبادت کو د عیسی علیه السلام خلاف او هغه ته وی چې دلته کې په بیت المقدس کې او سړی پیدا شوی دی عوام بلوکی بغاوت پیدا کی غلط غلط خبره خلکو کې خوري او د رعیت او د بادشاہ په منځ کې اختلاف پیدا کول غواړي نا ډیر ځان غوسه شو نا کم دد نائب چو بیت المقدس کے هغه ته خط لګو چې احتیاط کوا دا سړی د اخلاص نشي دیو پسو لیکه بغیر د دینه به پرې دی نه چې دا خلق ته عوام ته هغه بچي لکه دا عوام مطالبه را دمانه چې دا سړی لرکا هغه له کله خط ورسېدو نو فورن کمانډوز پیدا کړل او عیسی علیه السلام د گرفتاری لپاره د ابن کثیر کوم خبره ده نو دی روان شو کم دے چی عیسیٰ علیہ السلام وہ نا ال تدسر دولس یا دیارلس ملگر نوروں مو اوی دار جمعہ و رزو آرما دیگر دماندن رستو کم وقت چرے دغا وو گویا دا افتے دا شپش و روکی دون کے وا محاصرہ و شولا چکل محاصرہ کے دلن پاغ وقت عیسیٰ علیہ السلام دریز لہوے سوک بدا سی چی زما شبیح پاغ با نواتو رشی زما غنتک شی او غدا خلق راشی اراوینی سی پسولے کی او زبات شم داسی الله زما حفاظت کی برمی دیږي یو سړی هغه چې کم دینه تیار شو هټه قربانی وی ورکړلا او دې پاغه کوټه کې چې و پایچت کې سوره و شو او یا په خوب خوب کې عیسی علی السلام بر اسمانونو ته او رسول شو مخکې مونږه اسقال الله یا عیسی انی متوفیق کې ویلو نو چې کلا کسان راغله لا ځوان وی دی هغه عیسی علی السلام په شان رساله کو ا دې پانسی کو نو خلکو دا خیالو گنه چه عیسی علیه السلام پانسی شوی ده داغ وقت نده دا خلق چه ده اگه پا شک که پریوتل قرآن دا غیر رد کی کلوی بر رفعه الله اللہ و چت کرده خپل ځان طرف تا وسم جو انده ده پا دویم اسمان کرده صحیح حدیث که رازی او وما قتلوه یقینا دا دی چه کم خبر کی دا بالکل غلط خبر ده وما قتلوه عیسی علیه السلام پا سلیه کرده انه وجه لري بلکې الله رب ال عزت هغه اوچت کړی دی هغه واقعي طرف ته اشاره کوي ما لهم به من علم نشتا دي سره پدې باندې سویلم الا اتباع ظن مگر د ګمان تابعداري کې د دین دا معلومه شو چې علم قطعي چي دی هغه ځان لده ځوان ځان لده ګمان تا علم قطعي نشي ویل کېدی وما قتلوه يقينا او نه دی وجه لري صلی الله علیه وسلم وما قتلوا ندی وجل دی عیسیٰ علیہ السلام یقینا ویل ددال خبر اللہ رب العزت بالکل یقینی بر رفع اللہ ویلے قتل کڑے ندے بلکہ اللہ پورتا کڑے دے دل رق پل زانتا وکان اللہ عزیزا حکیما دے اللہ زور اور فزمک حفاظت ولکول شدا سے نوک کہ اللہ غخص چپ رزمک دی اور خلق و مڑ کڑو دا سم نشوکے دے فحکیما حکمت لرین پدے کے بیڑے رکمت ہو چا اسمان تے اوچت کو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ دے آیت کے بلگا سوچ کو دے ضمیرون طرف تا یو توجیہ ہو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَغَدَارَ چی یو تن پا دی کتابیانو کی نشتا لیکن دے بخام خا ایمان روڑی زمون دا نبی پا دے خبر باندے مخکد دے مومن دا مرگنا یو مانا دارا وَإِمْ مِنْ آلِ الْكِتَابِ نشتا یو د کتاب یانونا الا لیؤمنن به لیؤمنن به لیکن خامخا دیبا ایمان روڑی د زمونږ پیغمبر د خبرې په حقیقت قبل موتی مخکې د مرد دغه مؤمن نا دا مومن بلا مرشی وی نہیں جدتا ودا نبی دا خبر حقیقت معلوم شی او پائے بانے با ایمان روڑی دوے متوجی چرا ناغدارا چھے نشتا یو دا کتابیانو نام لیکن دے با ایمان روڑی دا خپل مرگ نمخ کے مخ کے پا عیسیٰ علیہ السلام والسلام دار شاہر ابن حوشب خبر دا محمد بن حنچیہ نے روایت کر رہے او ابو سعود کے ادا توجی ذکر کرے دا درم توجی چر ٹول نخلے دا اگا مانا کو بس اگا دا دا توجی دا حافظ ابن کثیرم دا زمو استادان مغرقی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دل ترجیح ور کرے دا و ام من آل الکتاب نشتا یو دا کتاب یانو نام الا لیؤمنن به مگر دے با ایمان روڑی پراتلو دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیو برنا راکوزی گی قبل آموتی ہی مخی دمر بعیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نام وَإِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر دیبا ایمان روڑی بِهِ پراکوزی دو دی عیسیٰ علیہ السلام قبل آموتی ہی مخی دمر بعیسیٰ علیہ السلام نام یا قبل آموتی ہی کہ یہ ضمیر کتابی تر آجے کا مخی دمر دی کتابی نام مخی چی توجیہوں ذکر کردہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا او پا رضا قیامت بوی پا دیبانی گوا فَبِظُلْمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا اعادت دا مخی ظلمون دی کریو دائی ذکروش مخی پاقضتم السائقتو بِظُلْمِهِمْ فَبِمَا نَقْزِمْ مِيسَا قَوْمْ دیکلو دیکلو بیا شروع شو آغا خبرا فسبب دا ظلم دا آغا چا چا یهودیانو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم حرام کرو منگا پا دیبانی پاک آغا سیزونا چهرال کرو شو دا دی دا پارام مولانا حسین علی رحمۃ اللہ فرمائی چې د دینه مراد نعمتون دی بادشاہ دی د دنیا خوشاله دی و بسد ایمان سبیل الله کثیرا او په سبب د بندولو دی خلق لرا د الله دلار نه ډیرو لرا ان سبیل الله د الله دلار نه کثیرا ډیرو لرا څنګه کتمانه کو کنه او تحریب به کو واخذیم الربا او په سبب د غسر دی سود لرا وقد نهو عنو حال لاری و حالیا مانع ذکر کی چی سود بین آغستو چی دی من کرشو عنو دا سود دا خوراکنام چی من راغلی و وطویرو چی سود مخره یعنی بیولی سود خورو واکلی منوالا ناس بالباطل او پا سبب دا خورلو دا دی دا خلق مالون لرا بالباطل پنا روا پنا حقا اغستو تفسیر قرطبیوی مثلا بر رشوت رشوتو نبی اغستل اگر طول طریقی چی شریعت ارامی کردی دی و پاگی و سڑیخ پل گیڑ ڈکی و مال پیرا کی دا باطل کے راضی سمرا اخرویا واتدنا للکافرین منہم عذابا علیما تیار کر دے منگا کافران لرپا دی کہ عذاب درناک لیکن الراسخون بشارت دا پار دا اغی علی کتابو چاہی ایمان طرف تراغلی دی لیکن آکسان چکلک دی پہلم کے دینا دراسخین منگ سلور صفات صورت آل عمران کے تفسیر جمل پاوالا سلور کرو ذکر کرو والمومنون یومنون او مومنانم یومنون ایمان روڑی کم کم خبر باندھ ایمان روڑی نشپک خبر ذکر کی بما انزل الیک پھاگ وحی باندھے چوس تا تا نازل کڑے شویدا موجودہ وحی باندھے وما پائے کتابوں انزل من قبل کا چ نازل کڑے شو مکستانا والمقیمین الصلاۃ وامدح المقیمین الصلاۃ زستائن کو ما داغ چا چے پابندی کو ان کی دمنز زکر چی ظاہر کے اشکال لازی و خلق اپنی آیت کردی ری خبری ملحدین کردی دی چی بورا مخ کے ویل والمؤمنون او اسوی وال چی وما انزل من قبل کا والمقیمین الصلاۃ المقیمین الصلاۃ دا مفعول بھی دا پار دام دحو یا وہ بالمقیمین الصلاۃ والموتون الزکاۃ زکات ورکو ان کی سلورم والمؤمنون باللہ ایمان لرون کی پاللہ پنجم والیوم الاخر او پاورز دا اخرت او شپغم اولائک داش پگو صفاتن والا کزان سنوتی اجر عظیما ور بکم دیلا اجر ډیر لوی مونږی دی صورت کې اجر عظیم ډیر ډیر راځي ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد رسول جوابو کنا یسألوکا آل الكتاب دیکھو بمنس کے خبر اوکڑا چھے دی سوال دا عناد دے ذکر میرے تا دا عناد سورتوں نے ذکر کرل دے ظلمون سورتوں نے میں ذکر کرل اس تحقیقی جواب برکی دا آگے سوال چھر دا کتاب پیڑ ولی نظر آلے گلے قرآن پیڑ بانے ولی نظر نادر شوی نوی انا اوحینا الے کادی توی جواب تحقیقی پس دو جواب الزامینا داود علیہ السلام پا کی خصوصا ذکر کی تنور نجودا دا پا دے وجہ چھے گوارے دل غوروالی چھے دے دا دا باچائے پا وجہ سرنری صرف ہو چھے تو ایچھے یار آغا باچاو نا غلے کتاب ورکڑو واتے نا داودا زبورا تفسیر قرطبی کے دے دے کی رکلی دی چھے شوروے دنوح علیہ السلام نا پا دے وجہ کڑے دا کما وحینا الہ نوحن چھے تشریعی پیغمبر اول اغا نوح علیہ السلام و السلامو تفسیر خازن کی جی درزن پیغمبران پر آیت کی پورا ذکر کری جی دو لسو دے ٹولو پیغمبران تو وحی شویدا او اے یہودیانو تاسو اقرار دا دے کوئے چی دا پیغمبران دی او پا دے ٹولو باندے پا ییڑ وحی ندر آگلے نو چی دا دی اغا منے نو دا دے خیری پیغمبر اغا ولے نمانے تدریجن وحی کا ال تر آگلے دا نداغی اغا منے او زمون کو پیغمبر خیری بانے چی تدریجن وحی رازی نے تاسو اعتراض کوئے ان تنزل علیہم کتاب من السماء تفسیر قاضین کی پدی طریقے سے ردا داغیر پار تحقیقی یو جواب دے پیغمبران چلی نو دے کے درے دور چلی دلی دی اول قسم دا آدم علیہ السلام نواخلا تر نوح علیہ السلام پورے دویم قسم دا نوح علیہ السلام نواخلا تر موسیٰ علیہ السلام و السلام دا نوح علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام پا منس کے چسونا پیغمبران راغلی دی نو دا دی کار داو چی دی شرک ابتال بے کو او پا جب بانے بے پا مشرکانو اور شرک پا طریقو رب کو درم دا موسیٰ علیہ السلام نا چی سلی سلی تر پیغمبر شروع شوی دا دی جہاد کردے دا موسیٰ علیہ السلام جہادی پیغمبر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہادی پیغمبر دے نو دا درے قسم پیغمبران اغز کرکی او اس منگا ہوئے چھے آخر کا پکی ہوئی چھے وہاں تینا داود زبور یو وجہ والا منگ ذکر کرلا تفسیر قرطبی کی دی چھے دا زبور چھے دے فدے کے تقریباً وہ نمی شلی صورتو ندی علال و آرام پکی نہ بیانی اسے حکمتو نے پکی ذکر کی گی اور مواعث پکی بیانی گی اور داود علیہ السلام آواز دا معجزے پتور باندے دیر زیاد خیستو تیریان برا جمع کیدل قرآن کی دی مارغان برا جمع کیدل وحوش پر راجہ مکیدل انسانان کو خود راجہ مکیدل او بخاری کے تین لسم سپارہ کے جد داود علیہ السلام تذکرہ راضی امام بخاری کتاب التفسیر کے دالی کلی دی چھے غب حکم ورکو چھے مالا اس برابر کے نو چھے سو پورے دا اس برابر دے دے براوتن دے پا منس کے بے زبور ختم کرو دا معجزہ گویا قیوتن زر اسمانی کتاب ختم کی او پیغمبری نے دے معجزر نکو ولی اللہ نے دے کرامت کیسے کی دی جی چھ زر نظر یوتن شپگو گینٹوں کے پینزو گینٹوں کے قرآن کریموں اگر ختم کی اِنَّا اوحَيْنَا إِلَيْكَ يَقِنًا مُنگا وَحِي کردے دتا آتا کما اوحَيْنَا إِلَى نُوحٍ لَكَ سَنْغَ جِمُنگا وَحِي کردے وَنُوحَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تام دا امر بالمعروف و دا نهی عن المنکر سے سلسلہ نوح علیہ السلام اول شروع کردے وا نور و پیغمبران تا من بعدی رسد نوح علیہ السلام نا وحینا دے توی تخصیص و بعد از تعمیم منگا وحی کڑی وا ابراہیم علیہ السلام و السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام تا یعقوب علیہ السلام تا والاسبات اولاد دتا عیسیٰ علیہ السلام تا ایوب ایوب علیہ السلام تا یونس علیہ السلام تا ہارون علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام تا دا مقامات اول کر خدارا نحمدک علی ما علمت من البیان و الہمت من التبیان ددی و فوضاحت کے برا اشک چی باس کردے دینا دا مسلم پاک ذکر کردے دا چی وہ دا ترتیب دا پارا راضی ہو کن راضی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی چی وہ دا ترتیب دا پارا راضی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چی وہ دا ترتیب دا پارا ناراضی نہ دلائل نہ یو دلیل دا آیت کریمہ رے دے دے کہ واو واو واو براشی دل راغلے خودے کے ترتیب نشتا اگر و عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا بالکل اخر کے راغلے دے د دنه پس خو زمونږ یوازې پیغمبر راغلی د بل څوک خو پکې نو و ایوب او یونس څخه ترتیب لې منی نو بیا خدا به منی چې د عیسی علیه السلام وروسته ایوب علیه السلام راغلی دی او داسې ترتیب ور دی راغلی دی او داسې نو وا تینا داود زبورام او ورکړو مونږه داود علیه السلام لا زبور دام لګ لګ نازل شوی وو نو چې زبور لګ لګ نازل شوی وو دا منی او قران نه منی او بانه جوړه چې دا لګ لګ نازل شوی دی تحقیقی جواب وشو کنه چې خبره دی غلطه را اے یہودیانو ستاسو دا اعتراض سر نسی نه دی ورسولن ارسلنا رسولن یقینا لیگلو مونگا ردین علاو نورم پیغمبران ردین علاو نورم پیغمبران لیگلو قد قصصناهم علیکم من قبلو فتاکیت سر مونگا راغی بیان کردی تاتا من قبلو مخی ردی سورتنا من قبل حاضی سورت روح المانی یا مخی ردی ورزینا مخی ردی سورتنا ورسولنا نور سر رسولان ردین علاو ذکر نکرا پدویم دلبان رسولان راغللا نچ دو دل نکرین د دویم نبا مانا دا اول نہ خلاف اخلی اغه مخ کے نور پیغمبران و رسولان س نور پیغمبران دی ا قصص نام والو دا لم نقصص ملک چ مونگا راغي واقعات تا تروسا ندی بیان کڑی یا ول تا اجمالنم ندی بیان کڑی یا ول تا تفصیلنم ندی بیان کڑی ذکر پیغمبران کو ډیر زیات تھی اس یو روایت تیری آسان الکلام کی ڈمبے سی پارا کے پالبانی رد کڑے دے غیو زیرے پکے چپال بانی رد کڑے دے چ دا مشہور روایت یو لاکھ سلیری ذرا دے بان کلکے دل نری پکارا دم دا سے بنوے یو لک سلیری ذرا پیغمبران جی دا سے بنوے تعداد کے بڑے خیال ساتھ بولے کہ پیغمبران دا دین سیوائی نہ داغی نے دے انکار ہو کا کنا او کد دین کمی نہ چکم نہ دے پیغمبر داغا نہ دے پیغمبر جوڑ کا چھے پیغمبر نہ دے پیغمبر تے جوڑے نا ام غلط را پیغمبر دے انکار تے کہ ام غلط را دے سر بدا ٹکے وے کم و بیشو حافظ الپوری و سر ویلے دے انبیاء یو لک سلیری ذرا زیات و کم یادی گی پا عبادت کی ریختنی بی ریا اگنا نفس و شیطان بے لاری کڑی پا اس وقت کنو جی تر جرم دا عسیان نسبت خطا اگنا نو چھے سونا پیغمبرانو دا خو پلکنو کنا اور طول خو قرآن نری بیان کڑی نہ داغی علم پیغمبر تنو نہ سنگت وے چر کان دے کون علم و سرا ورسول اللہ نقصص مالک وکلم اللہ موسی تکلیما خبر کڑی دی اللہ موسی علیہ السلام سره په خبرو کولو سلام مستقل ذکر دی موسی علیہ السلام د دی وجنو کچ یو دے پیغمبر دے جدل الوح پہ ایڑ ور کڑو دلے کتاب د تورات او اغه پہ ایڑ ور کڑے دے نور لے نور ور کڑی نا غ نور منے نہ دموندا پیغمبر پکے او منے کنا رسولن و ارسلنا رسولن رسول چکم فرائض دی داغی اغاو ذکر کی دا رسولن بیا ذکر کرو مخی رسولن دیل پارا چی پیغمبرا دا طول علم تا تنشتا و رسولن دیل پارا چی فرائض دی ذکر کی لیگلو منگا پیغمبران مبشرین زیری ورکا انکیم و منزرین آیر ورکا انکیم لی اللہ یکونا حکمت دا ارسال دا دیل پارا چی پاتنشی لنناسی لپارا دا خلکو علی اللہ پا اللہ باننے حجتن سعذر حجتن د جګړې سموکا چیرې ک پیغمبران راغلو نو موږ ډېر خطا بیداری داږي کړي وا دغه خبره عذر می علماات کراغله بعد الرسل پس درالي ګلو د پیغمبرانو نه وکان الله عزیزن دی الله غالب بغیر د رسولانو درالي ګلو نه هم عذاب ورکول شي حکیمه حکمت لري نو عذاب اراغي ورکی چې مخکې یره ورکو انکه راشي رسول راشي لكن الله يشهد بما انزل الیک انزله بعلمه دیخو ایمان نلری دیخو ایمان نروڑی پدی کتاب لیکن مخی بہت سارا سمانے دیخو پدی کتاب ایمان نروڑی لیکن اللہ گواہی ورکی بما انزل دا مشود علی پس گواہی ورکی دا خبر شوا آفتاب آمد دلیل آفتاب دا قرآن حق کتاب دے زکا اللہ وی چھ حق کتاب دے لیکن اللہ گواہی ورکی پائے انزل ایلے کا چھ نازل کڑے دے پتا باندے انزلہ بعلمہ نازل کڑے دے دے کتاب لرام بعلمہ پخپل علم سرا سلور تو جہاد پک مفسرین کی غٹ غٹ یو مانا دارا دا کتاب اللہ پخپل خاص و معلومات باندے رالے گلے دے دیکھ چھ کمی خبر دی دا اللہ نہ سیوا بل چا تدا نوے معلومے تدے نظم ڈیر مدے دار دے تدے اسلوب ڈیر بہتر دے حس بلیغ او فصیح ددے گن تک کتاب ددے گن تک آیا تو اگر نشی روڑے دا ډیر مفسرین دا معنا غوړه کړی دا انزله بعلمه خاص علم دې پدې کې بل چاته لدې پته نشتا دا خاص تر دو طریقہ نه د مو اسلوب د قران کریم امتیازی شان لري بل څوک دا سي کتاب اغه نشي جوړول دویم انزله الله چې دا کتاب نازل کړی دی نو الله ته دا پته واچتو مستحق یی چې دا کتاب دل درکړی شي تاکہ زیشتر دی کتاب اللہ چی چالے علم ورکی فقہ ورکی ہر سشے چی ورکی نکا نبوت ورکی نمخ کے اللہ تا علم ہی کنا چی دا سڑے برداشت کولی شی استعداد پکشتا اللہ تا پتاو چی تا آلے دا دے چی تالہ دا سے کھولی کتاب درکڑی شی کنیس تاک امید نو وما کنت ترجو ان یلقائی لیک الکتاب الا رحمتا من ربکو نوز خلق دے کتاب طرف ترابلا درے ممانا اللہ تا دا پترا چھ پدی کتاب کے دا بندگان دا پارا دیر مصلحاتو نا ذکر کری شوی دی دیر دا خیر خبری ذکر کری شوی دی دا کتاب دا اللہ دا معلومات مطابق دا بندگان پا مصالح و مشتمل کتاب دے انزلہو بعلمہی سلورم اللہ دا کتاب نازل کردے اللہ نگاہ باندے اللہ ساتی دا شیطانانونا ملائک د دې حفاظت کی شیطان دې ته ورنځ دی کې دي نشي چې کله نازلې دلې شروع شو دای نه مخ کې شیطانانو باندې پابندی او لګې دلا دا سلور او توجیهات د دې آیت کریمه مفسرین او غزه کر کړی دي انزله بعلمه عتاب نسائبه اغوی چې زما استاد دې ابو عبد الرحمن سلمی دا تابعی دے دا عبداللہ ابن مسعود شاگرد دے اور علی رضی اللہ عنہ دا بعض صحابہ کرامو نے دے نقلنم کی دے چھ بکلمون تا سبق خود قرآن کریم او سند بیرا کو او خبر و ختم دلا نو دا بیرا تاوی قد اخستا علم اللہ تا دا اللہ علم واغستو انزلہو بعلمہی تا قرآن معلومات چتا تا حاصل شد دا اللہ معلومات دا اللہ علم دے تا واغستو لأنه الجامع قرآن کریم دے معلومات اللہ دا اللہ جمع کری دی لیکن اوتن وی کنا چی عالم راغل دے او غب دا اللہ خبری کی نا دا اللہ خبری چکی نا دا قرآن دا منز نبوی دا قرآن خبری بکی لیکن اندلہو بعلمی ہی نوز کچر تا دا کتاب واغستو دا معلومات پہ اعتبار سرا نیو خبر با دا طبیعو کما فلیس احدن اليوم پدې ټول دنیا کې نن ستانه غره بل څوک نشته الا بعمل مگر په عمل سره کته پدې کتاب عمل کې هیڅ معلومات نه نتله ټول نه غره زکه چې انزله بعلمه والملائکه یشهدون او ملائک د دې گواہی ورکي اوس د دې قران روح دې کنه نو د روح الارواح سره د توحید مسله ده ذکر مخی تیر چو شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکتو و اولو العلم و کفا باللہ شہیدہ او بس دے پورا دے اللہ گوا تخفیف اخروی ان اللذین کفرو یقیننا کسان چو کفر اکڑے دے مرد دے دلالت لازمی فل گمراہان دی و صدو عن سبیل اللہ انورم بندی دا اللہ ردیننا دے اسلامنا فلم گمراہان دی انورم دا گمراہ رب ترابلی مثال دا کست دے او تنوی اخپے نوی نو پٹی او دے که پلارا که ناس تو سادر توکڑو تولو سروا نچه تا او تن بطن آغا اخپے بے والا کٹ کڑے چه زن کرو دا منتبا بولے کرو دے رازے چه ملگری سیوا کو ما سر کینا گف شپ لگو نو دوارو با گف شپ لگو نا بل بم تولو پیدا کرو دوارو سر با تولو وی نچه درین بط گزار ورکو چرا دا مون سر عمل گرشا نخفلے کر دے دل خوخو خوخی او خلکو که دل ورطانا انے پا بل بانے دا سود رات دا سکسان دی فلکو کف کفر کی دینات دا وجن مخی تیر شو ظلم دا وجن نو کارم دارے چے ادلال وصد دوان سبیل اللہ نو اس باغ ضروریات دین خبری دا پاک دلال دلالم بایدہ بیا بیا پری صورت کی رازی پتاکی سر دی گمراہ شو پا گمراہ لرے دوالو مدل شو کنا دا آخرت حال ویسی دا دوالو دا مدلو ان اللذین کفروا و ظلموا یکننا کسان چی کفر کڑے دے او ظلم کیم دام دوالو مدل دوالے ذکر کرو ظلمو سر نور نقصان کی آخرت حال دارے. لم یکن اللہ لیغفر لہم چرے ندے اللہ چب خنبو کی دیتا دیتا بھی ماضی استمراری مانا ورا ماضی استمراری کو تک لم یکن اللذین کفروا من آر الکتاب لم یکن اللہ چرے ندے اللہ چب خنبو کی دیتا ولا لیادیہم طریقہ یاو خیدیتا سلار اللہ طریقہ جہنم مگر لار دا دوزخم دوزخ تبے بوزی خالدین فی آورا ووسی با پدیک ہمیشہ وکان دالک علی اللہ اسیرا او دا کار دے پا اللہ واندے رسان ترغیب یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاکم الرسول فتاکیب سر تاصل راغل دے عظیم الشان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحق پا حق سرا چ قرآن دے تفسیر قرطبی پا حق سرا چ شہادت دے توحید او دین اسلام دے علامہ آلوسی مر ربکم ستاسو در عبد طرفنا فامنو یقین لرے پدو خیر لکم یکن خیر لکم ابو عبیدہ یکن بروبا سے شیب دا غرستاسو دا پارام دا بدل اگر دیر خوشی چیمان طرف تراشی وین تکفرو او کچرے تاسو کفر کوئے نستاسو خپل نقصان دے زما اس نقصان نشتا جزا بدا سے روبا سے شرط پارا فین اللہ اللت دال بر جزا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ یقیناً دا اللہ رب پارا دیا غصوم چھ پاسمانونو کی دیا و پزمکہ کی دی وکان اللہ علیمن حکیما او دے اللہ پویا دا طول و خلق و پیمان و کبر پوئی گی حکیما حکمت لری کاذاب ورکی کنور کی یا اہل الكتاب اے کتابیانو تفسیر مدارک کی دی چھ دے یہودیان یہودیان تے صرف مراد واخلا عیسائیان نا یا اہل الكتاب یہودیان شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وی چی عیسائیان تے نواخلا نو غرم دار چی عیسائیان تے نواخلا کنی دوارت والا یا علی الکتاب لا تغلو فی دینکم زیادے مکوی تاسو فی دینکم پخپل دین کے امام سیوطی مانا کی پا در منصور کے لا تبتریعو بدعات مپیدا کوی پا دین کے پا بدت بانے مچلے گئے دیتا سوی دیتا غلو وی لا تغلو فی دینکم عیسائیانوں کے قسمون دی دا پک یعقوبیہ دا پک نستوریہ دا پک ملکانیہ دا پک مرقوسیہ دا یو لگ مشہور ڈیرا نہ دا درے خو ڈیرے مشہوری دی یعقوبیہ نستوریہ ملکانیہ او قسم قسم کی دی دی سوکوی عیسیٰ علیہ السلام دے عین اللہ دے او سوکوی نستوریہ پک ہوئی چہ دا اللہ زوئے دے او مرقوسیہ پک ہوئی ان اللہ ثالث ثلاثہ دے تو غلو وی لکھے گی لا تغلو فی دینکم چرتا یو انسان اگرچہ پیغمبر ولینی اگر خدای توب مقام تمرا سوا نمولا کو خود مرا سوا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ دا کارونا اکڑو او دیکھ دیر زیادہ ڈری دی او دا دیر زیاد اختلاف دی پخپل میانس کے مفسرین لکی چی بعد علماء ویلو کچرتا لس عیسائیان راجمشی نو دا دین با یولس ڈری جوڑیش لکہ تش ڈلی ڈلی دی خلق وی کنوی دو طالبان درے ڈلو کے تقسیم شو دا لس کسان و پیول اسو کے تقسیم شی او ہر یو چی کم کار شو روکڑ دے اگر غلو کار دے غلو تا وی رکی گی انتہا پسندی دے تا ہوئی اپر از مشرف چی آدی انتہا پسندی پا اسلام کی نشتا خو بدت پا کی نشتا شرپ پا کی نشتا دا انتہا پسندی دا انتہا پسندی دے تا نوی چی تا پا دین بانے عمل کہے اگر چیز پا دین بانے عمل کی دیتا انتہا پسندی بھی یا یو عمل خو پا طریقہ خوخی چی انتہا تو رسی پا عظیمت سر ادا کی خکر نخکل ادا کی کہ جہاد کی دا انتہا پسند دے دا داشتگرد دے نا دیتا اسلام غلو ہوئی دے انتہا پسند دیتا دا برعات و تردید دے وجہ نہ دے چی دا پا غلو باندے مشتمل خبری دی ولا تقولوا على الله الا الحق وموای په الله باندې مگر حق خبره دار چې اعلان وکړي چې شریک نشتا ولد ولا نشتا انما المسيح حق خبره تاسو پر اخی یقینا مسیح عیسی علی السلام زوی د مریم رسول الله وکلمته رسول د الله دې وکلمته کلمه د الله را د کون په کلمه سره پیدا شوه دې کلمته د کون پکلمه سره پیدا شوه دی وکلمتو القاها الى مریم اوصلها تفسیر خازن لگل دا القا الى مریم لگل والا دا کلمہ الى مریم مریم تام وروح منه او روح اور طرف دا اللہ نا ساپک اللہ چولے دے روح منه کے دا اضافت دا شرافت دا پار دے اللہ مالوسی او کسا ذکر کردے دا پدے دے کے وی او طبیب و عیسائی دیر لوے ماہر و خیار و حارون رشید لراغل و مناظرے و سرکولا حارون رشید ناس تو اثر ہے نکولا ہو علی بن حسین واقیدی سر خبر کولے مروزی یو عالم عیسائی و سر باس کو نورتے وی ان فی کتابکم ما یدل علی ان عیسی جزء منہ تعالی استاد پدی کتاب کے دا مسئلہ دا چھے عیسی علیہ السلام دادا اللہ یو جز دے پی کم دے کری قرآن کے ندایتے ہوئے وروح منہ روح دے دا اللہ دا طرف نا گویا دا جز دے دا اللہ نور من نور اللہ چھے وطوی روح من ارواح اللہ دا سے خبر ہے وطوکرا ناغو طویلو فجواب کی دی علی بن حسین وطوین چھے قرآن کے بل دے راضی وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منه نبی ارا طول ازمانونا دا اللہ جز دی ارا طول ازمکی دا اللہ جز اگانا ذکر جتا کو منہو تا گورن منہو دل تمشتا و سماوات والارض سرا اغامشتا تابا نبی ارا لازم رہ چھے دے طول جزیتو منی او اللہ خود دین دیر منزہ دے فن قطع النصرانی فا اسلما عیسائی پہ پوشو نے اسلام رو زد با پکنونو چا وہ تایت کھولو کنا چې خلق کو تایت خو ہے نہیں خو بیا پائے باندې رواني اوس چې تعبیر و ته غلط کھولو او پټیک تعبیر کو کنه اسلام طرف تراره او هارون رشید ډیر زیات خوشاله شو ابیر عالم لوی ډیر سو انعاماتم ورکړل روح منه روح من ارواح البدن چې کله الله ویدو بني ادم نو وعده غستله عیسی علی السلام پکې یو روح نو دا نور دا آدم علیہ السلام پا ملاک وردن نکڑا دا روحی ازان سر اس آتا نچے بیا کلا بی بی مریم دا خبر ونور پرے خود وطا بعد مفسرین دا لکلی وروح منو اضافت دا شرافت دا پارا دے فامنو باللہ ورسولیم ایمان لرے پا اللہ و داغا پا رسولانو ایمان داوی خواہ غیم کولے خو شرعی ایمان چیسے تو ایمان وی لکی گی جی شرعی سنگ تعلیم ور کر دے اگا بس انگئی ولا تقولوا ثلاثه اموائے خدایان دری دی دا مرقوسیه چری دیوی دری خدایان دی دا سے موائے تسلیث عقیدہ را وہ سم دا پاکستان پیو ریڈیو سٹیشن باندے د عیسائیان مستقل پروگرام راضی او پائے کے دک خبری دی چھ عیسی علیہ السلام دا اللہ زوئر ہے فمری کے داغی بازی زینو کی دا کتابو نم خرسی گی دی عیسائیانو دیر مکہ خیڑے اگت پروگرام جو کڑو سیل لچے بس اکرات للو ناغی سر بے رابطے کولے کتابو نم بیور کول وسم تیک سلاس پتال کے اگی دا عیسائیت لٹریچر اگا ویشی ارا مسلمانان بیاد آگی نم متاثر شی عیسائیت اس پا غریبانانو کے خوری گی او یہودیت پا مالدار و سرمایہ دارو کے خوری گی لیکن سرمایہ دار دا واڑی چھے رنگ دا دینی او دینی ازادی اغپا پرویزیت کے را اور ابل کو غڑو غڑو ٹیم غواڑی غریبا او پیسہ غواڑی اغول عیسائیان ورکی ولا تقولو سلاسا گوئر تسلیس دا عقیلے تردید پکار دے اکبر اللہ آبادی ڈیر مخ کے بیدو شیخ تسلیس کی تردید تو کرتے نہیں کچھ گرم بیٹھے ہوئے و تین پڑا کرتے ہیں شیخ سے کور ناستے و تین و زیتون دوتی ابار نہ راضی عیسائیان عیسائیت خوری باطل اگی خپل کار شروع کرے رچ دے داغا تردید ہو کی نو دا سے و تو آئے چھے آمنو باللہ و رسولی فلا تقولو سلاسا انتہو بن شہد تسلیسنا خیر لکم دا بخشی استاسو دا پارا او دا اگی نہ کرے تا پوسو کو ناغیوی دا درے یو دی ای دا سنوی چھے درے خدایان دی دے درے ہونا بدا تا یو جوڑی لیکن غیر مقدر چھے دریو طلاقوں نے یو یوری دیوام دک جان دا دری یو تراری انم اللہ الہ واحد یقینن اللہ مددگار یو دے سبحانو یکون لہو ولد پاک دے اللہ چشید در پارا سوک نائب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ضرورت نشتا کنا زکا جل ذرا پارا غصری چی پاسمانونو کری و غصری چی پاسمکا کری وکفا باللہ وکیلا او بس دے پورا دے اللہ ساتون کے وکیل پا مانا را حفیظ روح المانی وکفا باللہ وکیلا بس دے اللہ کار جوڑا ان کے شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ مانا کی بیٹے کی ضرورت نہیں وہی کام بنانے والا ہے نشت ضرورت چتولا زوے گورے بلکہ اللہ ٹول کارون سر ترس ان کے رشتہ لن یستنکف المسیح ہرگز عار نگنی نفرت نکی کرک نکی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان یکون عبد للہ تدینا چشید اللہ بندہ وللملائکۃ المقربون او ناغ ملائک چھ دیر نزدی دی اللہ تا جبریل پک موجود امنا دا ٹول پا عبدیت خوش آلی گی ملائکم دا اللہ دا حکم منقاد دی وما نتنزلو الا بامر ربکو عیسیٰ علیہ السلام کو پاول اور رضویلو چینی عبداللہ ابن قیم یوزی لکلی دی چھ دا یو پیغمبر مرتبو چتی او غخ کارکین پا عبدیت سرخ کارکی سبحان اللذی اسرا بعبدہی فوحا الى عبده ما اوحا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ومن يستنكف عن عبادته تخفيف اخروي اغسو کو چزان لوی گنی آرے کو عن عبادتی دا اللہ رے عبادتنا ویستکبر او زان غٹو گن دی ایمان روڑو لنا یستکبر ان ایمان فسیحشرهم الی جمیع جمع بکڑی اللہ دی خپل زان تٹول بشارتو فام الذین آمنوا ہر چا کسان دی چیمان را وڑے دے عبدیت پک موجود دے وعمل الصالحات عمل کبھی نیک ہو فیوفی مجورہم سمرا پورا پورا بور کی دی تر دی اجرنا ویزیدہم من فضل او دیل وزیاتی ور کی رخ پل فضلنا دیدار الہی بہت نصیب شی تا یزیدہم من فضل ہی دے تخفیف اخروی وام الذین استنکبو ہر چا کسان دی چی نفرت یہ کڑے ہو وستکبرو زانے غٹ گنلو دی ایمان روڑو لنام فیعذبهم عذابا علیما زید با عذاب ورکی عذاب درناک ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا او نبا امیدی دخپل زان دا پارا بیدا اللہ نسوک دوستو نمردگار ترغیب سرد بشارتنا یا ایوہ الناس اے طول خلقو کے پختانوں دی پٹانان پکی دی تدیکری خلق پکیم دی تنور کلو خلق پکیم دی طول خلقو توی قد جاءکم برهان من ربکم فتاکک سرا راغل تاسو تا یقینی دلیل اور تاسو در رب دا طرف نا تفسیر جلالین کے او قرطبی کے داری چی دا نبی علیہ السلام یادی او تفسیر مدارک کے داری چی قرآن تاسو لقرآن راغل دے پٹانان توی چی تاسو لقرآن راغل دے پٹان پا دے تروس نپوئی گی اغوی چی دا قرآن استادان ہوئی کنا نداگن سرمیر دے ایاگن ترکیب دے را در بای در بوغن دا کی کتاب دے ندار طالبان سبق دے ندامیان دے تر طالبان سبق ہوئی تروس امی پا دے پو نا چا قرآن مال را غلے دے لوی ظلم خدا امی دا کی نا چا قرآن را لے نا غوی را در را استادان خپل کار دے سبق دے تکایی سرمیر وی در بای در بوغن دا ومغشان تا کتابی دادا سے نا دے دا نور کتاب دے دار ہدایت کتاب دے دار فضل کتاب دے یہ تو برہان بھی لکھے گی خرجا کم تاسو لراغل دے برہان من ربکم قرآن ساسو در عبد تر اپنا او برہان بہمو پی جنی چی جلالین کے او قرطبی کے تے پیغمبر واغستو او مدارک کے تے قرآن واغستو برہان سے تو بھی